गीता में है कि मेरी एक परा प्रकार प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। अपर का प्रकृति को आठ भेद बताए, पृथ्वी तेज वायु आकाश पांच तो ये है और मन और बुद्धि अहंकार तीन ये है। ये अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है जो जीव रूप से है। ये मेरी प्रकृति मेरी का अपरा यम प्रकृति में परा मैं दोनों में कहा कंग मनोबुद्धि अहंकार में प्रकृति का अपरा यम इतस्त प्रकृति विद्धि में परा। तो सिद्ध क्या हुआ, अपना विचार कर एक बात आती है मन में कि अपनी चीज तो कोई है ही नहीं, मनुष्य ये अपनी मानता है यही गलती है। ये पृथ्वी तेज वायु आकाश ये भी भगवान के है, मन भी भगवान का है, बुद्धि भी भगवान की है, अहम भी भगवान का है और अहम करने वाला जो स्वयं चेतन अंश है ये भी परमात्मा का है। अब अपनी क्या बताओ, भगवान के वचना के अनुसार ये सब मेरी प्रकृति है तो इनको अपनी मानना है ये गलती है। अपनी न मान करके सच्ची सच्ची बात मान ले कि भगवान का ये सब जीव को भी कहा मई मानसो जीव भूतो जीव लोके जीव भूत, यहाँ भी कहा जीव भूता महाबाऊ स्त्रीलिंग से जीव भूता गया वहां जीव भूत कहा। जो जीव भूत है जीव भूत का तो जीव बना हुआ ये बनावटी है जीव बना है असली है मेरा स्वरूप जीव रूप ये एकदम धार्य थे जगत इसे जगत को धारण कर रखा है। इसको जो अपना मान लिया है ये जगत को धारण करना है। सब जगत क्या है अपना परागति से और क्या है अनंत ब्रह्मांड में है क्या जन चेतन है और क्या है ये बताओ। एक परमात्मा का स्वरूप चेतन रूप है, एक ये प्रकृति जो है बदलती है। तो आठ प्रकार की प्रकृति अपरा और परा सब कुछ परमात्मा का ही है। इनको अपना मान लेना है ये जगत का धारण करना है। जगत को धारण करना तो फंस गया, मनुष्य अपनी मान लिया ये ही गलती हुई है। ये अपना है नहीं, मनुष्य के मन बुद्धि में ठीक कर लू कि जब तक ये मन बुद्धि को अपना मानेगा तब तक मन बुद्धि ठीक नहीं होगी, होगी नहीं ठीक। अगर अपना बना रहे तब तो ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि ये बात झूठी है असत्य है और भगवान की सब चीज ये बात सच्ची है। तो मूल में असत्य बात है वो सिद्ध कैसे होगी। कुछ भी वर्ष में करेगा तो भी अपने वर्ष श्रद्धा अपन हो ही नहीं सकती, अपने है ही नहीं। तो शरणागति में क्या है माम एकम शरणम भजम, मेरी एक शरण अनन्य शरण हो जाए। एकम शरणम का मतलब है अनन्य शरण, न संसार का आश्रय बिल्कुल न ले, न अपरा प्रकृति अपनी न स्वयं अपना है, ये परमात्मा का ही है। ब्रह्मयर्पित मनोबुद्धि भगवान का है सब कुछ। जब तक मन बुद्धि अपने है तब तक मन शुद्ध नहीं हो, कभी बुद्धि भी शुद्ध नहीं होगी, सर्वथा निर्मल नहीं होगी। जैसे कोयला होता है वो जब जब अग्नि से अलग हो जाता है तब काला हो जाता है, अग्नि में रहे तो चौक उठता है, अंगार ऐसा जलता हुआ खूब देदी पान जो अंगार है साहब एकदम खीरा, उसको चिमने पड़ करके लकीर निकालो तो लकीर काली निकलेगी, चमकते हुए अंगार से भी ऐसे निकालो काली निकलेगी। मनो जितना वो दूर हो गए चमकता हुआ है उसके भी लकीर निकले तो लकीर उससे अलग होगी तो अलग हो तो काला हो ही जाएगा। इस वास्ते संसार में जो आफत अनर्थ दुख और संताप और जलन हो रही है वो हो रही है अपना मन बुद्धि स्वयं को अलग मानने से। इस बार सर्व को ये तुम बात बताई भगवान कि माम एकम शरणम भेजा, ये सर्व को ये तुम बात है, मूल बात है असली भगवत की अत्यधिक कृपा जो खास गुज है सर्व को ये तुम सबसे गुप्त बात। मन कहते तू तो अपने को अपना मानता है और मन बुद्धि को शरीर को अपना मानता है, ये गलती है, ये गलती होने से ही बात होती है। रामायण में आया था बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत ममता मल सरी जाए, ये ममता जो शास्त्र करने के साथ परमात्मा के सिवाय दूसरों की जो ममता कर लेना है यही मल है, यही महान अशुद्धि है। किसी चीज को अपनी मान लिया तो वो अशुद्ध हुई चीज मल हो गया, मन बुद्धि को अपना मान लिया ये ममता रूपी पत्थर रख दिया, अब मन बुद्धि शुद्ध कैसे हो, जहां ममता उठाओ अशुद्ध हो जाएगा। ममता करी और अशुद्ध हुआ, क्यों अन्याय हो गया, न्याय नहीं रहा। ये बात कई बार कही है कि जैसे एक कोई सज्जन है वो अपना काम करता है तो उसने रसोई बनाई और साधु आया, साधु साधु पहले क्यों देखता तो चले ले चले गए, और वो एक एक आदमी है तो साधु को भी जाते हुए संकोच होगा, एक आदमी ने रसोई बनाई उसमें से मैं लूंगा तो कमी हो जाएगी इसके, फिर भी वो चला गया तो हम कैसे करें भाई, आ तो गया मैं तो वो देता है तो ले लेते हैं साधु, थोड़ी दो आए थोड़ी सी दे दो कि तुम्हारा भी शुभ काम हो जाए हमारा भी हो जाए। साधु भगना से गया अति फिर ऐसी भगना से आशा भगवान जाए तो उसने तस्मय दुष्कृतम दत्वार पुण्य मादायगा श्री, तो तुम्हारा भी कर्तव्य हो गया हमारे को थोड़ी सी दे दो वो ले ले गए। वही रसोई सब के सब थाली में परोस दी, अब साधु आए तो देने वाले लेने वाले दोनों को संकोच होगा, अब थाली में परोस कैसे देवे, थाली परोस के बाद में ग्रास बना दिया, अब महाराज थाली फिर भी थोड़ा बहुत दे सकते है अब नहीं दे सकते, ग्रास बढ़ा कर यू कोई देख मुख सामने और मुंह में ले लिया, वो जो जो अपनापन उसे होता गया तो वो चीज मैली होती गई, चबा लिया तो घिट लिया और उल्टी हो जाए और गिर लिया मैला हो जाएगा, जो जो उसको अपना मानते गए तो इतनी चीज अशुद्धि होती ही चली गई, अंदर मैला पड़ गया इतनी अशुद्धि अभद्र होगी, और जंगल में मेला बन गया सोच तथी हजार आगे, कुछ दिनों के बाद महीनों वर्षों के बाद साफ मिट्टी बन जाएगी, जो कपड़े बर्तन मान जो शुद्ध हो जाती हाथ बहुत शुद्ध हो जाती थी, छोड़ने पर मैली से मैली वस्तु हो जाती शुद्ध और पकड़ने पर शुद्ध से शुद्ध अशुद्ध। गंगा जी और जमुना जी का पवित्र जल भी जब पी लिया तो पैसा बन जाएगा, और भगवान के भोग लगाए हुए मिठाई बढ़िया पवित्र वो भी एक कहा तो मेला बन जाएगा। तो जो अपनापन करना है यही जगत का धारण करना है, बस ये जगत दिलाने यही हो जन्म मरोगे कारण गुण संगोष्या सदा सदियों जन्म सु जन्म होने में कारण गुणों का संग है तो गुणों को जो अपना मान लेना है बस ये गुण ही है गुणा का गुणा गुणी से वर्तन थे नान्य गुण ही थे करता गुण ही है प्रकृति कर्माणी इंद्रिया इंद्रिया देशु पंडित ये तो प्रकृति कर रही है गुण कर रहे हैं इंद्रिया कर रही है गुण अन्य नान्य गुणे वे करता रहो गुणों का सेवक करता है ही नहीं तो कर्ता बन जाता है भोगता बन जाता है ये बनने से ही दुखी होता है। अगर ये बात ठीक समझ में आ जाए कि वही तो नहीं है तो समझ में क्या आ जाए इसको विश्वास कर ले भगवान के वचन है कि मेरी है अपरा प्रकृति भी मेरी है परा प्रकृति मेरी है तो भगवान के तो हमारे क्या हुआ हमारी न अपरा प्रकृति अपनी है न स्वयं अपना है भगवान का ही दे भगवान की है सभी परा अपरा प्रकृति परमात्मा से परमात्मा है संसार मात्र जितनी अपना बराबर सब परमात्मा की है महान शुद्ध हो जाएगी महान पवित्र हो जाएगी काले से काला कोई लगे वो अग्नि में जलते ही वो कोई देर बाद सब उठता है सब सब चमकते हुए अंगार की भी लकीर निकालो तो लकीर काली निकलेगी तो वो अलग हो गई अग्नि से अलग हो गई लकीर अलग होते काली जाती भगवान के अग्नि के साथ होते ही पर पवित्र हो गई क्योंकि अग्नि से दूर होने से ही कला हुआ है वो ऐसे जितने जीव हुए परमात्मा से दूर होने से ही ये दुख पा रहे संता पा रहे है सब भगवान के तो सबके सब भगवान के हैं संपूर्ण संसार भगवान का है ऐसा कहने का अधिकारी वही है जो अपना मन और बुद्धि अपना नहीं मानता अपने स्वयं को भी अपना नहीं मानता वही कह सकता है संसार के मालिक भगवान है नहीं तो आप तो कहता मैं हूँ मेरी मन बुद्धि है मेरी जमीन है मेरी जायदाद है मेरा कुटुंब है मेरी है तो सब अशुद्ध हो गई महान अपवित्र हो गई जन्म मरण देने वाली हो गई अनंत काल तक दुख पड़े हो गई सुख का तो बैम रहता है दुख पाता ही है दुख पाता ही रहेगा जब तक ये अपनी मानेगा वस्तुओं को शरीर को इंद्रियों को प्राणों को मन बुद्धि आदि को जब तक दुख पाता ही रहेगा कहीं ये बुद्धि आ जाएगी हमारे नहीं रहेगा तो वही अर्पे तो मनोबुद्धि असंशय जो मन भक्त सभी प्रिय जो भगवान की अर्पण कर दिया हम अपना भगवान की है अपना भी भगवान की है अपनी क्या है अपना तो केवल अभिमान है मेरी है ये अभिमान ही अपना है निर्मो निरहंकार शांति वाली गति निर्मो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे दान में भी यही भक्ति में भी यही कर्मयोग में यही है व्याय का मान ये सर्वान निश्चय निर्मोह निरहंकार है शांति वधिगच्छति ये कर्मयोग की बात होगी और बाद में मैयर मनोबुद्धि भावे भगवान को प्राप्त हो जाए और ज्ञान में अहंकार मलन धर्मं कामं क्रोधं परिगम विमोचन निर्मम शांतु उसमें अहंकार पहले अर्पण होता है पीछे ममता जाती है इसमें ममता फैल जाती है अहंकार पीछे जाता है वास्तव भगवान की हिस्सा कर्मियों की दृष्टि से ध्यान योग की दृष्टि से भक्तियों की दृष्टि से किस दृष्टि से भगवान की है अपना है ही नहीं अपना पढ़ कर ले ये गलती करती है अगर अपने विश्वास कर ले भाई तो ये चीज भगवान की आवाज नहीं है तो निहाल हो जाए कुछ करना नहीं पड़ता है न मानने में आवे तो भगवान से कह दे बात सत्य तो ये है हम नहीं माने तो हमारी गलती है वास्तव में सही बात तो ये भगवान का ही है सही बात तो यही है मई अर्पित मनोबुद्धि मई ये मन आदर्श मैं बुद्धि निविषय बुद्धि मन भी मेरे में लगा दे तो मेरे में लगा दे क्या होगा, भगवान स्वरूप हो जाएगा। भगवान में नहीं लगाएगा तो भगवान स्वरूप भी नहीं होगा। विषयान ध्याय तम विशेष विशेषते, विषय में मन का लगाना होगा तो विषय आसक्त हो जाएगा। मां मनुस्मरता नित्यम मैं ये ऊपर लिए थे, मेरे में नहीं हो जाएगा, मन की सत्ता ही नहीं रहेगी, बुद्धि की सत्ता ही नहीं रहेगी, काय कोयला काला कैसे रहेगा, वो कोयला वो खिलाफ हो गया, अंगारी हो गया। ऐसे भगवान की चीज भगवान की अर्पण करते हुए मर जाए तो तेरी तेरी तेरे पर तेरे कर कुछ क्या लोगे तेरे मोहन मेरे क्या लगाए, तेरी बस होते हो तेरी है जो तेरी बस है। सच्ची बात है कि हम भगवान के शरण हो गए, भगवान का ईमान है, भगवान की बुद्धि है, और बुद्धि पवित्र असली होगी भगवान का अर्पण करने से, अहम भगवान का अर्पण करने से, स्वयं अर्पण करने से शुद्ध हो जाए। और जहां तक अपना अपना रखेगा तहन बलि रहेगा। त्याग क्या है, मैं मेरी का त्याग, मैं मेरा, यही तो त्याग है। मैं मेरा, मैं मेरे की जेवड़ी गर्भधी और संसार दास कबीरा क्यों मजे चाके राम आधार। ये मैं और मेरे की जेवड़ी गर्भधी सभी मैं और मेरे से फंस गया। ये मैं मेरे न क्या जहाँ निर्मोह निरंकार हुआ तो शांति प्राप्त हो जाएगी। निर्मोह निर्मोह का पैर हो गया, निर्मोह निर्मोह परमोह का प्रसन्न था। इस बात भगवान से यही है, अपने समझ में न भी हमें तो बहुत दिनों से इसको अपनी मान लिया और अंतकरण हो गया मलिन। ये मेरा करने से ही मलिन हुआ है। दूसरी मलिनता है वो दो नंबर की है, असली मलिनता ये है कि भगवान से अलग मान लिया, अपनी मान लिया। इस बात ममता मल जरी जाए, ममता और भी मल है, ये लगाए रखोगे तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, आप शुद्ध नहीं होगा, स्वयं शुद्ध नहीं होगा और अपना सर्वथा भगवान का अर्पण हो जाएगा तो महान पवित्र जग आप साहब ही भगवत स्वरूप हो जाएगा। भक्तों के लिए काम ही हेतु रही तो जग दुगु पुकारी, तुम तुम्हारा सेवक, तुम और तुम्हारा सेवक ये दोनों ही मेरा कार्य हित करने वाले हैं। भक्तों के लिए कहा है भक्तों की कि भगवत है, कोई भगवत स्वरूप है भक्त की, ये तस्तदिया जो भगवान के है भगवत स्वरूप ही है। ऐसे संसार से भगवत स्वरूप ही तो है, पर भगवान की और है कैसे संपदाओ, अपराध परा के सिवा क्या है, अनंत ब्रह्मांड मिलेगा और क्या मिलेगा, शरीर शरीर ही मिलेगा और क्या मिलेगा, शरीर अपरा प्रगति शरीर अपरा प्रगति तो भगवान स्वरूप हुई। सब जग ईश्वर रूप है, भला बोला नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसे ही फल हो। तो इस बात को पूरे मान ले, भगवान ने कहते महाराज आपका है, ये भी वो करके देख महाराज मेरे छूटना नहीं, मेरा मान लिया वो क्या करूं, भगवान छुटा देंगे। जब आपकी नियत ये हो जाएगी कहे तो आपका मैं छोड़ नहीं सकता तो सुना देंगे भगवान। अपने से कोई काम न होता हो तो अपने बलवान को पुकारो, उसकी कृपा से हो जाएगा। तो भगवान को पुकार, भगवान कृपा कर देंगे। सर्व गुहतम करके आग मामी कम शरणम में जी तो मेरी शरण आ गया। स्वभाव मैं तो तू चिंता करता ही क्यों है, तो चिंता करता है अपना मान कर चिंता होती है। आपके भी अपना मकान है तो चिंता होती है, अपना मकान नहीं है अचार बिक्री कर दी आपने, बहुत शौक से आपने मकान बनाया, पांच लाख रुपए आपके लगे और पांच सात लाख फट गए और बेच दिया। अब महाराज आपका मकान तब तो कुएं लेके लकीर निकाल दे तो मन यहाँ लगे क्या करते है, क्या करते है, ऐसे बुरा लगता है। अब तोड़े दो हाँ कोई भरोसा तो बात क्या हुई, अब अपना नहीं है भाई। पांच लाख या सात लाख मिल गया अपने मतलब तोड़ो भाई सब धरासाई कर दो सबका। तो ये दुख सबको अब मेरी माने से है। अब थोड़ा थोड़ी फर्क थोड़ी नहीं रहेगी घर में आज आएगी तो थोड़ी में उम्र नहीं होता, थोड़ा मेरा है तो वो ज्यादा हो जाता है। जितना मेरा मानते है उतना ही फर्श है। ये खास युक्ति है, खास इस आंख खुल जाए आंख भीतर की, कितने अंधेरे में बैठे है अपने मान कर कितने अंधेरे में है। सीधी गरीब भगवान की भगवान को दे देने में अपने घर का क्या खर्च होता है, अपने घर की चीज है ही कौन है, बेईमानी मिटती है और कुछ नहीं होता है। जो हमारी नहीं है उसको हमारी मान लेना ये तो बेईमानी है। और बेईमानी क्या होती, बेईमानी क्या होती, और बेईमानी मिटी मुक्ति हो गई, बेईमानी बंधन हो गया, बेईमानी से बंधन होगा ही। अरे साधक हुए भगवान की तरफ चले, अरे बेईमानी भी नहीं मिटा सकते तो क्या मिटा सकते, फिर क्या छोड़ो बताओ। साधक हुए भगत हुए भगवान की तरफ चलते हैं और मिटाने से बेईमानी भी, तो न मिटे तो कोई परवाह नहीं है। सजनिटी बात बड़ी सीधी है, हृदय से जाने के है तो भगवान भी, हम सब भगवान भी है। वो ही कह सकता है कि सब भगवान का, संसार भगवान का है। जो अपने नहीं मानता, अपने ममता अहंता नहीं करता वही कह सकता है। नहीं तो चींटी है वो भी अपना घर मेरा है, एक पौधा लगा वो मेरा है। ये जितनी चीजें पड़ी है दिखती है कि भगवान की है, भगवान की तो कुछ नहीं है। सब जगह अपना अधिकार जमा रखा है। भगवान के पास तो धूड़ का दूध नहीं रहेगा, नहीं धूल का कण का भी एक कण है भगवान, भगवान कहाँ है। जहाँ जीव ने अपना मान लिया, पौधा है तो उसने मान लिया, चींटी तो उसने मान लिया, संतु है तो उसने मान लिया, घास लगा तो उसने मान लिया, और वो मेरा है अपने मान लिया। भगवान को क्या हुआ, भगवान कुछ नहीं है, भगवान का ही भगवान का अपना समर्पण है। वो कह सकता है संसार मात्र भगवान का भाई, अपना नहीं है। वो महात्मा हो जाएगा, वो संत हो जाएगा, वो महात्मा की बात पर लंबित है तो तत्कृपा ही हुआ। वो परमात्मा प्राप्ति महात्माओं की कृपा से प्राप्ति होती है। यदि क्यों तस्तरिया भगवान के है तो भगवत स्वरूप ही है, उनकी कृपा से होता है। और बुद्धि विधि ले रहे भगवत कृपा लेश आत्मा अथवा भगवान की कृपा लेश, जाति कृपा लव लेश मधुबंध तो श्रीदास हो पायो परम विश्राम राम सम ना ही कहू तो भगवत कृपा हो जाए। तो कृपा हुई सीधी है, बेईमानी मिटी कृपा हुई, जहाँ बेईमानी मिटी कृपा हो गई, कृपा हुई बेईमानी मिट जाएगी। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। दूसरा समाधि में बात सच्ची है, भगवान खुद कह रहा है। अब इनसे बढ़कर के और कौन गवाह मिलेगा, भगवान की वाणी है, भगवान खुद कह रहे हैं कि यह पराप्रकृति मेरी, पराप्रकृति मेरी, मेरी प्रकृति होते हुए इसने जगत को धारण कर दिया, मेरे से दुखी अभिमुख जगत को धारण कर मान लिया। शरीर मेरा है, जमीन मेरी है, कुटुंब मेरा है। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा है कर कुछ सकता नहीं, मेरा बेटा है तो आपके मन के अनुकूल बना लो, आपका मन है तो बना लो, बुद्धि आपका सही है तो आप मन को बनता है नहीं, अपना चलता तो है नहीं, इन पर कोई बेईमानी गेईमानी अपने हाथ में और कुछ नहीं। क्या संसारी वस्तुओं पर अपना अधिकार है, अपना स्वातंत्र है, चाहे जैसे बना ले, चाहे जैसे कर दे, चाहे जैसे बर्फ ले परिवर्तन कर दे, उस अपना कर नहीं सकते। केवल अभिमान करके तो उपाय है सब कुछ नहीं, और भगवान की मान ले निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए। अब हम बात यही है, आपकी भी छोरी है, आपने बड़े प्यार से कन्यादान में ब्याह कर दिया, अब शांति हो गई, अब चिंता बैठी, लड़की वही आपके घर ही बैठी, वो आपकी पुत्री आपके घर बैठी है, गली बैठी से लड़की वही राम वही, जब तक अपनी मानते थे बड़ी चिंता है भाई, कन्यादान करना है क्या करे, कोई अच्छा बस मिल जाए अच्छा मिल जाए, बड़ी चिंता, ब्याह हो गया अच्छा घर पर मिल गया, अभी घर पर ही बैठी, अभी भी कन्या घर पर ही बैठी है, पर चिंता नहीं है, अब कोई चिंता होगी तो उस पर अपना अधिकार नहीं रहा। आप तीर्थ यात्रा में जावे वो लड़की कहती है पिताजी मैं भी चलूंगी, तो बेटा दे तो जाएंगे पर तेरे ससुर को पूछेगा, क्यों अब आप नहीं रहे, अब बेटी आप भी नहीं रही, तेरे ससुर के ले जाएंगे, ले जाएगा हम, पर तेरे ससुर कहेगा ले जाएंगे। अब आप बाप थे, अब बाप ससुर बाप हो गया, अब उसकी होगी आप ले जाएंगे, प्रत्यक्ष बात है, गुणों में आपकी थी नहीं, अब सच्ची बात हो गई, इस तरह से भगवान को सौंप दे तो सच्ची बात है, निहाल हो गया सत्य में, अपना कुछ भी नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 13 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीदा सर बीकानेर में हुआ। राम।